عن الإخوان القائمة. وبه قال حدثنا علي بن خطيب بن شريح عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قائلا. وفي الباب عن عمر وبريدة قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب، وأصله حديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخالق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أقول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعده. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخالق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه، وروي وروى عبد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت، وهذا أصوى من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التعذيب لا على التحريم. وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن البول قائما. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دستور باب کا بیان کت نہایا چھ استقبال استقبار قبلیا حالا ان بیان کہیں ہما چھوی کہاستے ہیں ادرار ایم مدفوئے کسیں کروڑے ہوں گا بیان کت ادائر زمنہ نے ہم بیان لکھا کہ ادرار کنا با استادنی حالتا چھ حکم داری آئی انسان اجائی نشستن استادہ ادرار کن یہ باب بیان لکھا نہیا منعا چھ ادرار کنا انشاب کنگا بحالت استادنیا جر زمانہ جاہلیت عرب قبل از نبوت زمانہ یا عربان درمیانہ شرم حیاء ضعیف ہے کفر زمانہ جاہلیت بسیارہ چمی لہذا آیاں کہا ستن با استادگی حالتا ادران شکت فروہ شنو داشت رو دن راہا ہم نے تپلی کے تفران در راہ سے راز ہے وہ ایا ادرار کی مکان چلا جی وہ ساتھ کا ادرار کرنے البتہ جاہلیت عرب یہ ستادہ مدفوع نہ کو بہن میں انگلستان بعض مسلمانہ کو دستوریاں نہ صورت حیعت و نمائش تہذیب مغربی بصورت انگلیسانی عبد کنا مجبور ان دران توقع استادہ بوشتن تو مجبور کنا شندہ کنا یہ نمدگی محل نہیں سی ہوئی یعنی اگر واجی کیاپتا مندل یہ ازا حدرار اہم بات تر در شہرستان ہائی تہاش مبرش وگلی ہمچنین دس شوی ہا ہستن کہ بے صورت نشستن ان سرا مدفوع ادرار نبی باز موشتے بہنچہ فرمی درست کرائی ہوتے ہیں وہمی ترتیبہ ہم در زمانے جاہلیت عربہ ستر عورتیں احتیاط ہم نیستا مثلا مردی ندیم پدیم جنینہ ہم کسے ادراری کو جنینہ ہم چکا بمردی ندیم آوتے لوہت کو تے انجام اداکار بسا وقاتا در یک تالابی ہے تو کہ جنین مردیں یا جاگا کسی آئیوں آب تنی کو شمہم نہ مثل ہنگی انگلیس بھی ہے جینان دولا لاما زبانی فطور کرنا یہ رواز پان لگا آئیں جہل ہمی حالت حسن بنی اسرائیل قصہ ہم قرآن موجود ہیں اولا کہ اللہ و یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آزو موسیٰ فبرعہ اللہ من ما قالوا اذا شان نزول ہمشین حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر کو آن ستر نکو حضرت موسیٰ بہانہ بس اللہ تعالیٰ کا سیائی بہانہ رفع کو مروچین دنیا ہم تہذیب مغربی اچ تہذیب مدنی پسندی دے ترکنا بدبختاں ہمارا رش ہمارا تاریخ مغربیاں مسیحیان یہودیاں رفتار کنا مرچ مسلمانانا ہمشن تہذیب پسند دی اسلام تہذیب بدبختان پسند دی خلاصہ روایت تو کا علی بن حجر روایت کانت گشتی کہ اخبرنا شریک عن المقدام بن شرح عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم لباشا شاید اشکتگا ہم چوچک بعضی مردمان گوشتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت قیامہ ادرار ثابت ہیں بی کلمہ تردید کو بی آگو من حدثكم ہر کسی کے باشما حدیث بیان بتاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھارت قیامہ ادرار کتا اسی تصدیق نہ کنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنائیہ ادرار ثابت نہ مگر نشستہا و پل بابین عمرہ و بریدتہ قال عویسہ حدیث عائشہ حسن حسین کی آز الباب و اصح وحديث عمر انما روي من حديث عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر حديث كسي عمر رضي الله عنه كشف في الباب عن عمر يعني حديث حضرت عمر رضي الله عنه اي رواه كان يذكر حديث عبد الكريم بن ابي المخارق آئی روایت کن چه نافع چه حضرت عبداللہ بن عمر چه حضرت عمر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وش کے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مندیس کے ماں استادہ ادرار کت واجہ ملاک دیج منے لندام منے کو وشتے اے عمر بحالت استادی ادرار مک آئندہ پس دگبارہ من ادران نکد استادہا بعد از واضح پرمائشہ امام ترمذی پرمانی کی حدیثہ رفع کد عبدالکریم بن ابی المخارق آئی حدیثہ چبی مرفوعاً بیان کد تاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکرسیم بلے امام ترمذی پرمانی کی عبدالکریم بن ابی المخارق ضعیفی راوی نزد اہل حدیث حتا کہ ایوب سختیانی امام در فن حدیث آئی تضعیف کتا و دربار آئیت تکلم کتا یعنی آئیے کہستے ہیں آئیے ایک موثوق شخص معتمد قرار نداتا قوب و روا عبید اللہ النافع یعنی عبدالکریم آئی ہم چنافع روایت کام فلا عبید اللہ ہم چنافع ابن عمر روایت کام عبید اللہ روایت تحاشی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گوشک من تا زمانی کہ مسلمان بودتے گو من حالت قیام و ادرار نکتا کفر زمان ہم پروہ نداشتا و یہ روایت اصلا ہے کہ حدیث عبدالکریم چکہ معنی ہے کہ ہم یہ حدیثہ عبدالکریم ہم روایت کتا ہم یہ ترتیبہ برتا سر کتا بمرفوعیتا فلا عبید اللہ ہم روایت کتا ہم چھ نافے عبدالکریم ہم استاد نافے عبید اللہ استاد ہم نافے شہر دنا روایت کتا بل البتہ یہ حدیثان زد نقیز ہیں کہ عبدالکریم ادرارا بحالت قیام برائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت کام و عبید اللہ نفی کام امام ترمذی شب چنی دنی روایتاں زد نقیزاں گر اف ای حدیث عبید اللہ بن عمر عبید اللہ نافین ابن عمر شی صحیتنے چی عبدالکریم والا حدیثا کہ عبدالکریم ہمائیں کائی زیدیں ہم وائی روایت خود ہم متکلم تی ہم شماریں شمیل حاضرین مانا شیب کہ امام ترمذی ہمی قول ترجیح دا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد الاسلام چنائے ادراک قیاما ثابت نہیں عبدالکریم روایات زیفی روایات قابل عمل نہیں و حدیث بریدہ ودمت نت اولیارت و فی البامیان عمرہ و بریدہ تھا و بریدہ حدیث کے حصے ہم شیخ برمانی کے برئی بابتہا کہ آئی روایت کتا دربارہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامہ اسی ہم غیر محفوظ ہیں ومانا نهی عن البول قائما علی التعذیب لا علی التحریم ای ابن امام ترمذی ہوتی تفقہن چبی کہ آئی ثبات کن کہ یہ حدیث ایک دربارہ نهی عن البول قائما یہتا ای نهی عن البول قائما برائے تعدیب یعنی برائے ادب دے گئے ادب حاصل کرنے گئے یعنی مانچک آئیے ترک مستحب بھی ترک ادب بھی اگر یہ کہ اتباقا کود مکروح تنجیحی درجہ داری علی تحریم بدرجہ تحریم نہیں کہ مکروح تحریم امی احرام بھی وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه كان يقول ان من الجفاء ان تمول وانت قائم واجه فرمائش کو بتحقیق اسی چ نادانی و جاہلیت ہے تو ادرار بکنے در حالت ایک استاد و استاد ہے اسی کیسے یعنی نادانی جہالت جاہلیت شمارشی جفا مانا نادانی ناپہمی با اصطلاح ما کہستے ہیں بابا پلانی کہستے ہیں بلوچی ہنچی کہ بیچارہ علم نہ رستا بور ری پا حکیم موشن پا حکیم بور نادانی ہندوستانی موشن گانوار پن عربی نام کنن جفا یعنی بیابان نشینی انسان کا ایسا قائع کا آگاہ نشینا مکنہ جافی خوب حالا ادا کہستے منتحا کہستے ادا بول کنن بحالت قیام ادرار بحالت قیام آئی چطوری حکم چین شریع حیثیت چین و ایک سوال دیگر ہم در این تانتا زمنی موجود ہیں زمنی سوال شئی ہے کہ آیا انسان آہمی ترک بول و براد دیاز در عالم دنیا حل در جنہ گا یہ بول و براد حل یا دیاز شی جواب ہم شئی کہ بلے در جنتا بول و براد نیست در جنتا ہر چیز یہ کہ انسان کثافات متعلق با انسان کثافات و آدگر اندر جنت نہیں سن جنت پاکن جائے خود نے بولا نے براز ہا نے خود آب دہن ہا نے بلغم ہا نے فلان آب بینی ہا سی چیز یہ نہیں مثلا چین دنیای چیز ہای آدگر کسن یہ چیز یہ نہیں بلکہ جنت ہوا سال ہر غذائی کے انسان ہوا پوری آیا کا سم ایک عرقی بن تبدیل بن آئی بدن ہما خون اصلی اختیار کن ہما عرق خوشبوتی رہے مسکو مسک زافران ہم خوشبوتی رہے باقی نئے آیا بولی زانان نئے برازی زانان نئے نیازی بھی چیز نئے جنینان ولا عذر زنانی نئے بلغم و آدگر هست نه هیچ چیز نیست مرض آدگر نیست هیچ چیز کلی نیست این تمام در دنیا هست شان دنیا هیچ چیز در دنیا تا پیدا همین تمام فضلا مضلا هر چی هست در عالم دنیا تعلق داره خب ما کان یبول الا قائدا على اي حدیث شاش و مقابله پدای گندی با مواجا من الرخصت من ذالک فی ذالک آباب مفهوم و دا حضرت حضیفی حدیثی آری امام ترمذی و دا یہ امام ترمذی ہم عادت ہیں کہ دو حدیث با هم دیگر که آن تعارض دارن تقابل دارن آن پشت سر هم دیگری آیی بل احادیث که پیشان قوی ترین اولی بابی آیی چونچه دا ثابت بک جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم همچنین عملی بقیام ثابت نہیں حضرت حضیف روایت چنائی کمزور چنی لہذا آئی باب رندہ بس او در رخصت باب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحالت قیام همچنین عملی انجام دا حضرت حضیف بن یمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم یاد انجام خلاصہ در یہ بابا چونکہ دو حدیث موجود ہیں آئین بارے آکاس ہیں باہم دگر ہم آم متعارض ہیں آئین تعارض ہوں آئین حیثیت ہوں بپہم خوب یہ باب تو کا اثبات ہیں آباب کی آئیے نمائی نقش تعارض ہے دفع نمگا متوجہ یعنی روایت حضرت عائشہ صدیقہ نفی کا ادرار در حالت قیامہ برائے واجہ حدیث حذیفہ آئیہ ثابت کرنے در حالت قیامہ چواجہ آئیہ حادثہ تیشی ہے حالا ایرہ تعارض رفع آئیہ علماء کہتے ہیں آئیہ بچند سورہ الالہ رفع تعارض بیان کتا قریب پانچ قول برای رفع تعارض این مسئله موجود ہیں بلکہ شش قول موجود ہیں اولین طریق رفع تعارض ہمشنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث برای نفع عادت دوامی عادت استمراری یعنی دیو عائشہ اشیاء نفی کن کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادتا و استمرارا یہ عمل ثابت نہیں کہ یہ ستادہ ہم چینکاری عادتا انجام بدن استمرارا انجام بدن وہ حدیث حذیفہ محمول آئی برای اشیاء کنام یک وقتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت گرامی همچنین عذری وقتا همچنین کاری چنائی انج انجام یک صورت دفع تعارض ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقی حدیث محمل مصداق آئی نفع کن آچ واجہ عادت نبوتا ادامہ نبوتا استمرار نبوتا این چیز آئی نفع کن اگر شمار یہ کہ بروشی کو آجہ عادتاً ہم چیئے کاری کتا یا استمراری کتا گل فلا تصدقو حضرت حضیب بھی روایت مصداق مطلول اشی ہے کہ جو آجہ راستک عادتاً ثابت نبوتا استمرار ثابت نبوتا استمرار ہمائی کم از کم سی مرتبہ بیت زائد بلہان چان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ندرتاً بسبیل ندرت با وقت کدام عذریا یک بری همچنین حالی ثابت بودتا بس یہ بود جمع یکی دوی روایت یک صورت جمع دومی صورت آدمی روایتان جمع کنگے و تعارض رفع کنگشی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث مصداق حالت خانگی یعنی دیدی نفی کنگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در خانہ و در منازل من نبی سکتیم چیزی چنائی سرزدی آئی نفی کنگ در خانہ و در منازلہ جو آجا چنین چیزی نبوتا ہیچ زمانی کسی کے موشی شما بزانے کہ اج روگ مندی جو آجا در منزل در خانہ ثابت لے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رواد محمول بر سفر و اتفاق واقعی یعنی ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقا در ایک سفر یہ توقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آچہ ہمچنین عملی ثابت چنانچہ حضرت حذیفہ وقت کشی کہ در غزوہ تبوک سپر دوکا میں ایک مرتبہ واجہ نہیں رولیش یہ دومی صورت جمعی سہمی صورت اس یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت محمول برے نہی تحریمی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بصورت عمل ثابت نبود تاکہ و اگر یک مرد نے چبوشی کہ ثابت بودتا چان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح نہیں مانا نہ ہے مانا چاہیے علی تحریم علی تحریم نہیں بلکہ حضرت حضرتی کلامی مانا اشیاء کی نہیں ہمیں تعذیباً ثابت ہوتا یا مرتبہ یا تنزیہاً ثابت چارمی صورت جمع رفع تعارض شیئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنچک حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شیئک مرتبہ در عمر وقت یہ ستادہ ہمچنین عملی کوت برای بیان جواز بیان تشریح کہ شاید من امتا ہمچنین مشکلی پیش بھی ایک آن نشتے مکنا برای درارا بلی برای آن راہی پیدا بھی راہی پیش بھی یعنی از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در طول عمرہ یک باری ہمچنین پیلی عمدن چواجہ ثابت بو برای بیان جواز بیان تشریح تاکہ امت مصیبت زدگانا مریض پریزانا کہ ہمچنین حالت پیشیے برای آیان راہ جواز کشادہ بھی و یہ مسئلہ ہم مستقلی مسئلہ ہے کہ اگر شارع علیہ السلام یا کاری ہمچنین بکن کہ ام مکروح تنزیح ہیں یا مکروہ تحریمہ اگر بیوی ہم بل آئیے حدف ہمار عمل یک باری انجام دے گئے برای تعلیم امتا و برای تشریح امتا کبھی برای آن راہ جواز پیدا بیوی ای عمل اگر چپی نفسی مکروہ تحریمہ یا تنزیح برای شارعہ برای تعلیم برای بیان جواز برای حجن مکروہ نہیچ چیزی نیست نیست بلکہ انگا آئیات در ار اکس آئی چی رسی سو سوا بھی رسی عدی رسی کہ برا امت تعلیم واسطہ برا مسلم زدگانی سہولت آسانی واسطہ ای عمل آئی انجام داتا تک مل آئین در مزیقہ ممان ممان در تنگنا مشکل ممان یعنی برا شارع علیہ السلام تا حدود مکروہ تنزیہ و تحریمہ برای بیان جواز رہ کشائی امت انجام دادن کلان سنینی جائز نہیں بلکہ سواب اجر ہاں آئی رسی کا نیت اسی برای امتا مشکل پیش مئے بل ہاں ہما عمل برای امتا ادامہ دے گی چی بھی یا مکروہ تنزیہ بھی یا تحریمہ بھی برای پنجمی صورت جامع در این مورد ہمشی کہ بیب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث محمل بغیر عذر کہ مانچی پلا تصدقوه بغیر عذر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدون عذرات چی حرکتی زمانی نکو حضرت حضیفی روایت مانشی کہ واجہ چی با عذری بے ایک علت یک عذری ذریعہ ہمچنی حرکت یک باری سرزد خوب حالا اذا کہ ہستے یہ در توجیحات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پدا عذر چیت اگر بگشے کہ عذری ذریعہ واجہ کو چھ عذری واجہ پیش اللہ ہمیں عذر بارے ہم دو سے توجیہ ہم بعض ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹت کی ایک جائے ہمچنین ادرار بولی بکن واجہ لوٹے برندی دیسی ہمیں زمین پری تھے ہور بوتا پلیتی اگر من بنیدو من کچان کسی پر بنتو ہم با پلیتی برا آن سرزد لی چیشیا گواجہ بی حالت دور دراز ہم نرب کو عذر شدید ازنی ویدی ادراز کس شدید یہ تگا دور دراز ہم ربتے نکو وچمی لہذا کس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جاگر دیم با دیواری دیم با درخت یہ چیزی کو مستقل توقع ہے ہم حادثہ یہ لولی کن بعضی وشاید نا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زانو در دے گئے تگا نتوانتی کچھ برین دی جہل ببی جہل بودن آئی ادھر حضرت بعضی وشاید کمر در دی واضح حضرت مکر مہر در دا گئے تگا خلاصہ شاندر و اقوالا بل بہترین توجیش یہ کہ واضح وقت آمدن یک باری ہم چکو حضیفہ رضی اللہ عنہ بشکے واجہ اعمال انجام دا بربرار بیان تشریع و سہولت للعم امت صحیح ترین قول رشید از ہم بھی حضرت حضیفہ روال محمول بر ہمشی بیوی کا محمول بر حالت غیر عذر حالت غیر ادام ادام ادام حالا ای باب دوم در مقابل آنی ہے بل توضیح ہمشی ایک ما بیان کنید باب ما جا من الرخصت پی ذالک ای باب بیان لکا چیزی کیا تا از رخصت و اجازتا در ہمی بول قائمنا ذالک مشار لے و بی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیون عن عامش عن ابی غائل عن حذیفت رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال عليها قائما حضرت حذيفة رضي الله تعالى عنه معروف بصحاب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم آواجه فرماني كه من واجه امراهتو اتفاقا واجه ياد يك جاغاهي بخاك روبه يقوم له صبح تا ہما جاہی نام کنک حیوانان کود مود کی جمع با مردمانی جاہی آوازے کنن برا ہمو اس جمع کنن با بلوچان روشن خاک جا کرگاہ با بلوچان نامے کنشی تمول ہمی کود مود حیوانی آدگر کی جمع با سل پل کسافتی برا ہمو جا کن جا شریکنشی نام کنن صبح تا نر عربی تا ان مانا شک من واضح روانہ رہتے ہیں اتفاقا یک ہنچین جائے کہ حیوانوں کو دمود جمکنا کسافت جاہیت اولا واضح اتفاقا ہمیں حادثہ عذر ادرار پیدا ہو پس واضح بسر ہما سماتا ننش اولا پرچکی زمین تمام کسیب بیکار ہے پس واضح کسی اولا ادرار کو ہماری سرا استادگی حالتا بہما توجیہا شماش کتا فاتیتو لیوزوئن من دیک واجہ کسی پارغ بو من را آب دزمازی را فزہب تو اللہ اتاخر انہم آب وزویا واجی کناری کو واجہ استنجائے کن پس من رب تو پوشتکا کہ من دور بو کہ من واجہ استنجائے کن من کناری رو فدعانی حتی کنتو اند اقبائی پس من اتوار دیکن نان تو مرو دید یا ادا پوشتنی مگا من اد بوش چوتو من واسب منزل ایک دیواری ایک دگری من مگن دی میں ادا استنجائی کنو حتی کنتو اند اقبائی حتی کن من بودتو واجهی کسیم فادانی پیزکانی نزدیکا ان همی نزدیک واجهی اقب اید فادنی حسی نام آوشی پنزوک این مهان چو گواجه نزدیک بود تو این واجی مقصدش یک تا اید بوشت بیم اونگو کن من ستر کن چی بیم من بلی ستر با من استنجا کن فتواز زفت واجه ها دزمازی استنجای کن دزمازی که موزی پوشتگا و مسح علا خفه واجه بس بالا موزی هم مسح کن قال ابو عیسیٰ هكذا روى منصور و عبیدة الضربی عن ابی وائل عن حذیفہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے منصور عبیدة الضربی چا ابی وائل چا حضرت حذیفہ درستا بہمین نحوار روایت کو مثل لوایت عامش وروا حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن مغيرة بن شعبة. حماد بن أبي سليمان إمام صاحب رحمة الله عليه أستاذ وكيوك شاغر من كوديات قال حدثنا هناد وقي عن العمر الشاغر يواتي أستاذ وعاصم حماد بن أبي سليمان عاصم بن بهدلة أبي وائل مغيرة بن شعبة يهامي رواية مهمينها و حدیث ابی وائل عن حذیفہ اصحاں ہیں چی روایت مغیرہ و قد رخص قوم من اہل العلم یا گروہی از اہل علم آیان در بارے بور قائمان اجازت داتا خوب خلاصہ ادا کہستن سباتت قوم سبات من گوشم جائے کا یا کنا سے ہم کنا روی تا سبات ہم کنا کنی گند گوندو چیز ہار کسی بگرانت ہم وہ جمع کنا حالا ایک سوال مختصری پیدا ہے بھی کہ در دیگر ملک تو کا پاخانہ و پیشاب کنا ہم ممنوع شریعتا در شریعت مقدس یا صراحتا نوشتا ہے کہ مردم دیگر زمین اتحا دیگر منزل اتحا دیگر باغ اتحا بدون اذن صاحب باغ صاحب منزل صاحب پلان آئی ملک توقع اگر برو ادرار بکا ہم قیامت مسئولی اتحا اگر مدفوع بکا ہم مسئولی اتحا اور ادھ چطور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سباتت قوم آئی صراحت ایمان انجام دا یک اشکالی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم در ملک غیرہ چطوری تصرف کو بدون اجازت اجازتی ذکر نہیں لہا یک مسئلہ دومی سے کہ واضحی یہ ستادہ یہ حرکتیں انجام دے اکشی عادت مبارک خلاف ہے سومی مسئلہ اشکالی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برائے قضای حاجت اگر آئی ادرار بودتے ہیں یا دیگر دور دور رفت سخت دور رفت بالکل و ادا چکا منی بازار تو اما سواتت قومی نزدیک آئی حرکت چکا انجام دا خلاص آئی اشانی جواب یہ جواب کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در سبات قوم یہ حرکت انجام دا اگرچہ ظاہراً اجازت نہ ہے وہ کسی مالکی نہیں اس تک اجازت بدا بل یہ محمول برای عرف و عادت نزد علماء اگر در یک ملکی توکا در عرف و عادت ہمشنی کی اگر مردمی اگر لوگ دیگر یہ ملک توکا پیشاب کن پاخانے کن آدگر کن تو آیا ہیچ نگوشا پنی امرا ناراض نبہن جوازی ملک آدگر آوہدی چمی اجازت عادتا موجودی اگرچہ اجازت زبانا روایتا نہیں بل عادتا چمی حسن جائزن چکم ایک شمی ملکان مرد میں رویا کی زمینی سرا دزمازی پروشی آدگر بلے یا کہ باغی توک آگ برو دزماز پروشی کو اد میوہ و چیزہا موجود ہیں امردم ناراض بھی ناراض بلگا یک زمین ہی جاہی یا کی حسن آدگری حسن کی رو گدا شی معنی نیسے عرف عادت توک آگ رواد ہر جا جاری ہیں در عرب و عجم و ہر کسا جاری ہیں شی تہا معنی نہیں ہر چیز ایک آئی عرف عادت توک آگ مروج بوتا آئی سراکہ سے اشکالی مثلا ما شمایی حتی بگر یه زمین ها رسیم به نمازی وقت رسی ما زمین ها دگره نماز کو باوجود نیک بدون اذن ها دگره ملک تو کا نماز کنک مکروه بلچون کو باید ملکی عرف و عادت نمشی که هر کس دگره ملک تو کا نماز دکا دگره معنی نیست پر حاضر شیطا اشکالی نیست با عرف و عادت این امور محمول هم یا مثلا تصور کم باید شوی ملکن تو کا عادت ہے که بچانی خرمای رچم زمین ها که وردان تو آیام با باغان آن هر که بچند تو بایی زمینی دارا کس ممنون نهیم باوجود که دگر ملکیم اجازت هم نی بل اجازت عادت عادت هم چی بی هستیم عرفان هستیم معنی نیست الان حاصل خیال در دیگه افغانستان معرفتی یا که سرزمینی که اولا تلکمنی علاقه ای کنم ملک غورا ہمی دیمتر ہیں اولا مادک باغا کسے زردالو ہیں آدگر ہیں انجیر ہیں پلان ہیں رستگا ما مسافرت ہیں ما کناری را نشتے منازین ہیں مادک ہمی باغای چوک موکیان دیلیں دہ ہمی باغای چوکا چنانت برند ونی نیت مرد یهت مرد شما مسافری چرا شما نرهی بچنی نوری چی بنید را مگو که ما نوری که باشیم برکن ما نهیم ساندگر ایمیل کمشن نه ایده آزاد این چیزی که ریچی چی توتان چی آکستن زردالوان آدگر این زمین ها چی آزاد این هرکا برو چند سبا همه سرگا مسورین همه چندن آن جمع کنه بودا این هر چیز بهتر که یک عادت برکا اعتبار شریع هسته همه عرف عادت هم اعتبار اصم آدام اینا بخیرال دعای جواب همیشی بیدا دو میشی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئی در این محل تہا کہتے ہیں آئی وشتا تکا یہ حرکت کوشی ہمارا جواب ایک مادہ کوشی اللہ اشیت با این منواز آئی کار کو با این محنو چکہ حضرت حضیفی روایت آرواد واجہ مختم ہوئی داشت مارش کو سین مسئلہ ایشی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دور رفت ایدن نزدیک نزدیک چی دو جواب ہیں ایک جواب ایشی که واجہ برای مستری قضاء حاجتا مثل مدفوعی سک دور رفت وقتی که بیابانی دستویی نیستا ہمچو دور رکھ از نظر انسان بالکل غائب بمکی بلا ایک کم مکینا پر کناری درخت یا پشت درخت یا نزدیک ہمی چیزیں انجام داد یا ممکن ہے کہ ضرورت شدید ہے کہ دور درازی رابطے نکو بھئی کم ممکن ہے ادراری موضوع چی دوری نہ رہا ہم قضا حاجت بارا حتی کہ ثابت ہے کہ بعض بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ہمچنین بیابانی عذر قضا حاجت مدفوع پیدا ہے وہ دیسی کہ بیابان ساگ دور ہیں و در بیابان اصلہ ہے چیزی پرہنی اس نے کہ ایک در کوہی پشتا برو آدگری برو چونچہ حضرت جابر روایت تھا تصریح ہے کہ واجہ شام رہت ہے واجہ برای قضاء حاجتی رب ہچی نہیں اس در یہ میدان خالیت البتہ یا درختی یک رود آکر ظاہرہ یا درختی آکر ظاہرہ درختی ہیں واجہ کہتے ہیں رب ترب نزدیک ہما درختہ آدرختے کہتے ہیں گف شاخ آئیے مشتی کے انقادی بیزن اللہ اطاعت بکم این به دستور خدایا من متشمان دیست که درخت چرگان درهد ریشه آن درهد گواجه امراه گواجه شاه گفت که درخت چرگان پهک درهد گواجه روانه لن رفادک آدگ درخت کرسه پدا آی شاه گفت انقادی نی بیزن الله آهم درخت پوری همال اون گواجه همراه بود ریشه آن امراه همراه یا جایی کرستم نگوشت اجتماع هر دنان جنبی خوب جنبی بکمم ضرورتی هستیم من دی درختان چنگور چنگوت پرلگ دا یه درخت شاه منایی رفتن یه درخت شاه منایی رفتن چی بیواجهش پناه خوب کلی ما نظام واجه کجا اتفاو نشد این که واجه ما یک کناری رفتن من دیم دیگنی مکوک شاید من چند بکدی از روی عدب حداری چی من چک تاری من چون واجه پیدا گه درختان اجازه داده که شما هر که جه بری آدرخت میدان کنانه هنچون که انسانی به سرعت رو گه شی هنچون انسانی میدان کنانه یه رر رو بیتی جا گه هنچون که رسید و در زمین اطاعت که تریشان جهل بو بوتا هم برابر زمین آیی هن رو هم بودا ریشانی که زمین نه جهل بو هم برابر بود حرام تیوابی آگاهی چه موضوعی پیشه یا مانا هستیم که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به همه مدنی موضوعی دور دراز رفت و لیکن بیابانی چین چیزی پناهی نیستد آدگر دیگه برای ادراری یه موضوع به سوقاتا چون انداز دور نرمید درحتی چیزی نزدیک بودتی هم متصرایی هم بل البته فقهای پروانه که برای ادرار هم انسان حیای خلاف هم که راه سلام منی دی ادرار مکم کم از کم چه چشم مردم و تا چه پشتای که هلو که پناه بکند با ادرار یک نیدی ها و کمو که پناه بکند حیاء انسانی خلاف حتی که شامی تها نوشته هی که در انسانی عادت همشی چه مردمان باز پروانه داری دیم بلگو مردمان نکند ستر پوشی و تی بله ادر راهشتر دیم گنا دیوار کد ادراری کد دیم گنا درحتا کد ادراری کد چه مردمان پشتای رفت آمده شرم اللہ جنکا واجہ پر منہ کہ آتاں چکن چک شاہدی ساکت ہیں شاہدی اعتبار نہیں سنگتے اسی شاہد مکن پاسک قرار نہیں سنگتے ہیں معلوم کہ حیاء اتحاد دو خواہد موجود خوب خلاص ایدہ کہتے ہیں حدیثانی ایت توجیب سمائش کو پدا این بول قائمان کے امام ترمذی در آخرا ایک جملے گوش کہ بعض بزرگواران نزدیکا بول قائمان کہتے ہیں گنجائش موجود ہے یہ محل تفسیر کہ بول قائمان چطور ہیں حکم شرعی او کچین در ملول معارضہ خلاصا ہم چکے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ گوشت ادا بحث یہاں در این مورد ہم توجہ ہیں جمہور علماء قائل ہیں کہ بول کا حصے آئی قائمان بدون عذر شرعیہ قائمان مکروہ ہیں مکراہیت بلے تنزیحی یہ جمہور کو ہے جمہور علماء قائلا جمہور ائمہ قائلا کہ یعنی ادرار اس ستادگی حالتا بدون عذر شرعیہ مکروہ تنزیح ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرق کا واجب شکر یہ ستادہ ایک شخصی ادرار کا و آیا احتمال نیک ترشح ہما ادرار بوک پوچھان برسان گر مکروح تنزیہیں بل اگر خطرہ حق میں ادرار کروں وشتا تکا زمین سفت ہیں ہمیں زمین آپ ہما پیش آپ کو گناہی ورہاں پتا من پوچھان نہیں مگا ترین زکشانن تو آدھے رشاش یایاں گر آوہدی واجہ پر مانی مکروح تحریمیں استعادہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نزدیکا بغیر عذرا اصلا یہ ستادہ ادرار کردن جائز نہیں نزدیکا عذر شرعی شدید دو بین ہندگی یہ ستادہ آوازی نزدیکا ادرار کردن اصلا جائز نہیں نہ تنزیہ و نہ تحریمہ اصلا جائز نہیں امام شافعی مثل امام ابو حنیفہ قائل امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ بدون عذرہم ادرار قیاماً جائز ہیں بل مکروہ تنزیہ ہیں تحریماً ہیں امام احمد نے یہ بتم مذاہب البتہ اذا مسئلہ دیگر رخ پیدا کو علماء فرمائنا کہ زمان حالا مطابق یہ مسئلہ بچا چطو اگر در کدام زمانی کدام کشوری ہمیں یہ ستادہ پیشاب کردن ادرار کردن اور شعار کفار قرار گئے یا شعار فساق فجار قرار گئے گر آوہدی اگر مسلمانی ہمچنین کاری یہ ستادہ بکن بدون عذر شرعی شدید آئی واسطہ مکروح تحریمیں برابر چی تشبہ تشبہ بالکفار یا قصاق پوجھے پوجھارا آوہدی یعنی پی نفسی اگرچہ مکروح تنزیحات بلے اما زمانی کہ اولا تشبہ با کفار با قصاق پوجھار بھی آوہدی مکروح تحریمیں چکہ مرکشمہ زمانے اکثر یہ کافر بی دینا ہمیں پتلوں پوچھتا ہے پوچھتا سکا لگ نشتے ہونا گا پتلوں پچھ ترکی دیم کورمان ملائی پچھ سی ترو تو حالا کہتے ہیں اسی چونکہ یہ کفاری ہمیں فاسق پاتے رہے ہیں شاہ پرواہ نہ لارہے ہیں اس تاتکا اتکاری تمام کو شن چونکہ شن رواج عادت ہوتا تشبہ باعشان مکروح تحریمی و آوہدی مکروح تحریمی استدلال آیان چیئے آئے گرام اللہ و لا ترکنو الالذین ظلمو بتمسکمو نار چونکہ فساق فجار و کافر در ظلمو ظالمہ من شما ہوتی عملا گل آیان میل نکنی رکو نمانا چیئے میل کرد کردن گل نمک میل نکنی آقا لیک آنے گرام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم دلیل ہے کہ من تشبہ بقوم فہوا میر ہم موجود ہیں مقال خلاصہ کلام فتوہ ہنگی زمانہ میں علماء ہمشین میں علماء دیوبندی ہم نظر فتوہ ہمشین اگر در قومی یا ملتی یا قرآن جائی یا یہ عادت پوساق و جار کو پار دی کہ استاذہ آیا ہم چمین حرکت انجام دیں گلو برای مسلمان و آدگرہ یہ عمل انجام دیں گا مکروح تحریمہ قرار گریا ہوئی پچھل شیعہ ہوتا احتیاط بکن دور بلائی ہوتا مروچی کے زمانہ ہر چیز ہم چم بعض دگا ہستے ہیں میں کافی ہونی تو کہا گزا گشتا تکا یورا گشتا تکا گزا بارا گشتا تکا کہستے ہیں میں دس شنیاں ہم سے ادرار آدھگر مدفو کنگم وقال رواس ہم چین کب کرنے دنیا رہا تلہذا چین جہاں مردم احتیاط بکن یہ عملہ ہوتا دور بداری باب الاستتار باب فی الاستتار عند الحاج یہ باب بیان کن دربارے ستر کنگاوتی وقت قضاء حاجت ہے حاجت مراد قضاء حاجت استتار طلب ستر نیوتا ستر کم حاجت ان پیشاب لی یا پاخانہ و بھی قال حسن و قطعب دن قال حسن عبدالسلام بن حرب ان العامش ان نسر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت لم يرفع ثوبه حتى يدنون من العالم حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا ارادہ کت بحاجتی بنندی قضای حاجتی بنندی مرو بلندی نکودو تی لباسات تاک با زمین قریب این اگر بلورتی نک ما با ایک ادراری بنندو ہم اشتا تکا و تی کسی لباس دور نکودو ازاریا یا شرواریا آئیے بلکہ ہم تو نزدیک زمین کرسید و تی کسی آوہدی صدرے و تی کشادہ کود علا حاضر قیاس کسی آمستری معاملے ہنچو قال ابو عيسى هكذا روى محمد بن الربيعة عن العامش عن انس رضي الله عنه هذا الحديث وروى وكيع والحماني عن العامش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع العامش من انس بن مالك جميل هذا مرسل ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل الى انس بن مالك امشى انس بن مالك ديست بچام ديست رويت بوتا بلا رواتني يعني قال رايته يصلي قد ما انا كان من جهز انس نماز كان قاعد المسجد فذكر انه حقاتا بالصلاه من شنايه كسيارت نماز بينا وكل والامش اسمه سليمان بن مهران آمشی نام کاسن سلیمان بن مہران کنید آئیک ابو محمد کاہلی امام آمش رحمت اللہ علیہ مدر چند حدیثہ واضح امام حنیفہ استاد شمار ہیں جمیل لہذا امام آمش یک حدیث یک مسئلہ جس کو امام آمش نزان آشخص یہ تو امام ابو حنیفہ جس کو جواب دا پوری یہ حدیث کہ آمار دے رہا وشتی شاگر دازان تو نزان وشتی بگر یہ امام بہنی پا ایک رب ویلا وشتی کہ تو چھتی یہ مسئلہ چھو کجا حدیثہ استنباد کچھ چما حدیثی کسی ما پانکتا ہوانتا تی پلان حدیث ما پانکتا نوان وشتی بلے وشتی چمی حدیثہ یہ مسئلہ ثابت بھی بطور عقل استنباد تقیاسہ امام آمار در رہا ہے کہ واقعی شما بعضی میطالبان کہستی بمثل طبیبی و ما مثل عطاری یعنی ما مثل ہمیں عطاریان دارو بہائے کنا شان نام کنا عطاریان ملکا ما ہمیں درمان پروشن دولا ما درمان دوائن جند جایا یعنی ماش بہائے کنا بلشن خاصیت ما نزانی اب شما بعضی طالبان اللہ تعالی ہمیں چی پیتر دن کہ شما طبیب بھی یعنی ہمشن خاصیت ہم جا جا یاری دیکھ حدیث دیما تروانی تواقی بل من نتوانت کہ مسئلہ استم بعد بکن تر اللہ تعالی دی قلب توکا ای نور پیلا کتا گا تو توان آئی رات وہو مولا لہم نو پلا بیان کرتے دن شما رات ای آمش کسی بنی کاہل ہے آزاد کردے ہیں غلامی ہیں چمی لہذا آئی منصوب کاہلی دیکھوات یہ واضح کہتے ہیں یکے موتقی یعنی مولا اطاقی یعنی غلامی آزاد کرنک بودتا آئی مولا لہم یعنی برای بنی کاہلہ یکے آزاد کردے ہیں غلامی یہ واضح کار چمی لہذا آئی کاہلی گوشت دے کسی کہ یکی غلامی بودتی آزاد کتن یا دست مسلمان بودتی بہمائی نسبت کو عربان قال الاعمش كان ابي حميلا فورثه مسروق نو اعمش بر راهی که من پدر حمیلی بودا که من اعمش پت کاسه ای حمیلی بودا فورثه مسروق علامه مسروق آیا چوتی پدر و مادر وارث قرار داتا ایک مسئلہ ہی میں مگر اشارے کو خلاصہ اصل بابی مسئلہ ہے ولا مفہمیت کے استتار عند الحاجہ ستر عورت در محل حاجت قضا حاجت وقتا آئی کے حسن فرض ہیں برا انسان ان انسان لوٹی ایک مدنی دزمازی پروشی باید وطا ستر بتائیں یا برو در دست شوئی یہ محفوظ بھی یا اگر در صحرائے بیابانی ہمچین جائے بروک مطمئن بھی کہ ان مردمی نیت من نگن بیوتا محفوظ بکن ولا اسی اکسرا واجب و فرض ہے شتر عورت بودی در حالت قضا حاجت اہم اسی با اتفاق الفقہا یا اسی اکسرا واجب شتر عورت و البته وقتی که لوتی کسی تا یعنی اهم و دا قضا حاجتی بنندی و دا هم علماء نزدیکا طریق سنت همشین و اشتاتکا و تا لخت مکم اگر هر کدر هم بیابانی دورین جاهی هم توری دستشویی که مطمئن نه که مگو تا لخت بکنو کز من نگیندی ادا بلتا هم اشتاتکا و تا لخت مکم برچه احتمال ها که شاید مردمی دور سر کوه جاهی او گیندی گندی لوتا بلکہ وقت ایک رو رو نزد زمین کے رسین لوٹی کے بنندی برای قضا حاجتا نووتا لوتا بکا ان معنی ہے کہ سترے ملاحظہ بسر آئی در ای حالتا ہم واجب ہیں تا حدود ایک برسیشی ادب ہمیشہ کہ ہوتا پیسرا لوتا بکا ان یہ اندازہ بندہ ہوتا دربار سترہ احتیاط بکا کمی راضیشتی لم یارفا صوبو حتی یدنو من الارض ہوتا خلاصہ یعنی یہ ستر مسئلہ بود در یہ مولانا اما از ہمی باب یہ حدیث مبارکہ کا حسن دو اصول زبردستی میں فقہایا اخذ کو استنباط کو یاد کریں دو اصول زبردستی در فقہ ماخذش ہمی حدیث مبارک یعنی اصلشی زبردستی از ضرورات و تبیح المحظورات محظورات بغلاب یک اصلی، یک قاعده، قانونی زبردستی در پیخواب کنی ضرورات که انسانا پیشی آیا شدیدی سختی و این ضرورات چی کنن؟ شام ممنوعین چیزان هم در شریعتا حلال کنند چی چکلا استنباد کن بچه همی ضرورت هست که انسانا ضرورت چی بی؟ حاجت بی؟ ادرار بھی مدفوع بھی ہمیں ضرورت ہے کہ برای انسان آقاسن چی اجازت دائی محل تک ہمیں ممنوعی ستر کے آئی پوشاک ممنوع ہے اوشاک ظاہر کرنے کہ ممنوع ہے الان چی بجا جائز بھی معلوم کہ ضرورات تبیح المحض محضر نشی کلی بھی بہتارا مسائل چنشی تخریج بھی مثلا تصور کہیں کہ مردمی در بیابانی از تشنگی بمرگ رستا شرابی دستا کا واہ پروہنی ہے ضرورت تبیح المحض بیابانی از گوشنگی بہا رستا بہا مخمسہ رستا برا آئی جائز ہوئی چاہاں مردارا چاہاں گوشا مردارے ہم وہاں میتے ہیں ضرورت تبیح المحض محضورات پاہمتونا مردی در کفرستان رب اولا گیرش کد آیا کہ یعنی اگر چنانچہ جوستش کد تو مسلمانی ہے یا فلانی ہے شیچارک میں مجھ میں مسلمانی ہوں من کشان تکہ تکہ کنا مجھتی مام ہنچہ کلمہ جواب دا کہ نا من مسلمانی نہ ہوں یعنی دلی اشیق مام یعنی اگر چی مسلمانی نہ ہوں شما مسلمانی حملہ بکنی ہم تو نا یہی دے چشکا از ضرورہ تبیح المحض برای یہ کلمہ کہ میں مسلمان ہوں سنگین ہے زبردستی کلمہ ہی بلے تاہم برای چی بھی جا جائز بمحل کا یا جائے کو پارا گیر کو کہ تو کاسے میں کلمہ کبر بگا جائے نگشی ماتر کشی ہمی ساہتی پوز بورن دست آزار بورن جائز نمبر اوک واسطہ کلمہ کبر بگوئے بگشی از ضرورہ تبیح المحض محضورہ یعنی کہ اصلی کلی کہ ہزارہا مسائل در این موردہ حل بیت رو و همین اصول بسرا دومی اگر اصلی هم ادعا استنباط کرد به قاعده کلی قانون کلی از ضروری و یتقدر و به قدر ضرورت از ضروری و یتقدر و به قدر ضرورت یعنی اگر همه شای ضروری هم ببین ضرورات واقعی تبیه المحجورات هم بل همه ضروری هم به اندازه ضرورتی بکنه گیشتری مکنه مدر روی پر پرچاپ همتون همین چو که ضرورته مثلا یه مرد بیچاره حالا برا آیا تشنگی گیر کتا بلاهی بوتلی شیشه ای بلاهی گرشه ای پر رن سراب ها نو آیی همین چو با که آیی از تشنگی ممه نم که تمامی گرشه ای نومه یه رکشون واشن شراب این برون فهمتون نم نه از ضرورت رو تقدر رو بقدره همین چون که ضرورت آیا که تکمیل بی بس آدم تیچیه ناجه ناجه هست مثلا شده آدیتا بکلی میتا نشتی گفتا همین چون که وارتی که من دل نو همین چون که داد گفتا که من تا فلان جه رو رسون بود کده ما بس چی بکن بکلی از ضرورت تقدر رو بقدره ضرورت نه که با اصیر کن مفادان رو گل واشن فهمتون هم چون مگم هر چیز ما ضرورت هم به اندازه ضرورت انجام داریم زیاده من مردم پرچه ایشی هم چه من استنبابی بچه یه مرده قضا حاجت ضرورت بل قضا حاجت ضرورت هم نه که پهلا وشتات قاتل حد بکن هم با قدر ضرورت که زمین رفت نزدیک رسه نو هم آدی حد چه بکن برهنه بکن در رخ بکن آدی این دو اصلا زبردست فایده هم چه می حدیث مبارکه علماء آیانا استنباط کوئی مزدہ خوب حالا استطار نزدیک تمام علماء وقت ہر کاری تہا انسان آتا ہے ستر کنا کو پردہ کنا کو آئی سرا واجب اس زمانہ غیر قومن تا بعض ان ستر پردہ نہیں کم بہتان مچارے ہیں ہنچن لباس پوشن جانش در ظاہر ہیں جنیران جاتا ہنچن لباس تنکین پوشن بازار گردہ کما جانش پشتا ظاہر ہے باقاعدہ بعض بیدینا ہو ہر چکنا کنا آزادا حالا ادھا یہ مسئلہ اخیر نبہمی کہ گوشتی کہ قال العامش کان ابی حمیلا پورسہ مسروق یہ مسئلہ یارگ ادھا بچے فائد ہیں کہ مام ترمیزی ادھ بیاری یہ گپا فلا کہا سنشیا گو یہ مسئلہ ہے یعنی چلاب کی حضری مولد داب لائے اور حمیل کہر گوشان یا بیل توضیح ہم بشکن بر عربیہ حمیل حمیل بمعنی محمول ہیں چک شمارش کو تک فریل بمعنی مفعول ہے بمعنی فائل حمیل حمیل ادھ بمعنی محمول ہیں حمیل در عربی تو در اسلامی تو کا شخص گوشن که مثلا مسلمان رب با کفار جهاد کرد با کفارش که جهاد کرد مثلا چیزی اسیرش بی بندیش بی اتباقا یک زنی آیا باید تپلین چوکیش یه هر دن بندی کرد یا در اسلام در دار اسلام چی نام که بو هم حمیل یعنی همین ماتین گو همین چوک آئی بردن تیاری تی در دارن اسلامی یارا همین چوک نام کہیں ہم حمیل کی یعنی چوک یا محمول یک مات بردت مات جیا اصلا ما تج گفت تو کنیز بتی آرتج ما تج اسیر بتی آرتج در دار اسلام بل این زاگ هم اوکی بعد حملتی اوکی بعد داد انگونتی این یارتی یک چوک ماد هر دن یار شی نامو حمید فهمی تو حمیدا شی نامو کنن در اسلام زوکا حمید حالا این امام آمش آئی مہران چوکن شمایش دیج بدا نا اسمه سلیمان بن مہر مہران آئی پتی نام مہران اتفاقا یعنی ہمیں کہستے مہرانی کہستے شاہ آزمانا کہستے بنی کاہل تہا موجود رہتا مسلمانا لشکری حملہ کو بر بنی کاہل قبیلہ کافر رہتا اور اتفاقا کہستے امام آمشی کہستے آئی مادر امام آمشی کہتے ہیں والد کے مہران آئیے بلک یعنی ہماری کے والد کے مہران آئیے بلک گون یعنی ہماری کے مادر بزرگ ان آئی آمشی مادر بزرگ گیر کن ہماری کے مسلمانان یا اسیر جگے یہ ذاتی کہ ایک مادر بزرگ اسیر کو تیارتش آئیے ہمی مہرانی چوب بگر گونا که پدر این آم آمش پدر این آمش پدر چی بو همه حمیدی متوجه میتی نه آمش پدر چی بو همه حمیدی بو که آیه کسی مادر بزرگش اسیر گرتی یا ای آخو پید کسانت آی بگر بگر شیر خواهید آی اسی نام حمید قرار گرد خب اینو مسئله اینا مگ امام ترمذی اشاره کن که مسئله بین حنفیه و شافعیه و دیگه بعضیه اختلافی ها نلوتی که یه مسئله یا همین زمن اداد چه موک حمیلیت حلی بکن این هدف انتی امام ترمذی خب خلاصه این حمیلی که یاره در اسلام ها اذا نو مسئله ای هست که ایا این حمیل وقتی که آیه مادر بمیری یا آئیے پدر بمیری وارث بی یا وارث نبی توجہ بکتی مثلا مہران تو حالا انچی بو ہم حمیلی بو اگر مہران مادر بمیری یا پدری بمیری آئیے آیا یہ مہران چوتی پدر و مادر ارث رسی یا ارث نر ارث کہ حمیلی چکو پرستان باری تیار تیداشی اعتبارا ارسی رسی میراسی رسی یا میراسی نرسی آیا متوجہ بیتی خب بیان کہتا کہ مسروق بن عزی حمدانی رحمت اللہ علیہ کہ مدنی فقیہ بیعاش صدیقی شاگرد ارشاد شمارے مسروق بن عزی حمدانی آئی گوا کہ یہ کہاستے آیا میراس رسی چاند چکا شکیں فورلسہو مسر مسروق مسروق من اجده همدانی که هسته منی پدر ها که حمیلیت چوتی مادر ها وارسی کره قرار دار خب اپتی که در کفرستانت آیی دیر نه یا کشک بود تگر بل چوتی مادر ها کرنده مادری که مور آیی چی که وارس قرار دار دو مسئله اختلاف می کنه متوجه این عبارت حکمه عبارت ما شما بیان کن مثلا اختلافی شید که آیا حمید چوت پدر مادر ارسما یا نبا حنفیه مسلک بشکن نزد حنفیه یا آن مسلک شید که اگر همین حمیل بعد از اشیا که گو آیه مادر در دار اسلام شید ہما حمیل مادرہ بینا یا پیش قاضی ثابت کو کہ یہ منی چوک منی زہبی اور دو شاہد ثابت کو کہ یہ زہب پیت پرانی گوتا در کفرستان و یہ زہب منی چوک ہے من ہمائیہ نے کہا کتا یہ منی چوک ہے دیکھ بیگانہ ہیں زہب یہ نہیں کہ من چھتا گی یارتا یارتا ہی منوی چھ زہب ہیں منی مردین ہیں کسی چوک کنی منوی تو زہگیں کہ میں یارتا شاہدی ثابت کو پیش قاضیا واقعی ای جنیلے ای چوکش گر آوہدی شریعت مقدسہ نزد حنفیہ ہمشی ہے کہ ای جنیل ای چوک چمی مادرہ چی ما ارسے ارسے با متوجہ شدید پرچے حنفیہ دے شاہد لازم کنا قانوشن شیچ بیک ادعاء و نسب علی الغیر ہیں چکہیں ادعاء و نسب علی الغیر پرچے کہ ما دعوائے کنا کہ امین زہبی پیتنی ادا پید اد موجود نہیں پید کوپرسان کشک بودتا یا مونگ منتا حالا چبی مادر ادعائے کنا کہ امینی چوکیں نسبی چی پلان پتا صاحب ثابتن چبی جنی ادعائی نصاب کرنے کے لئے چوکے منال غیر پرچے کہ چوکے نصاب چکے ثابتی بیاس پیدے پیدر آ پیدر نہیں دا نو اگر دو شاہدی آری کہ من در کوپرستان بودتا گوم پلانی بودتا من مردی دین شاہد شاہد من مردی نیش دیستا گو یہ چوک ہما زمانہ پیدا پیدا بودتا بس موکشن چوکی نصاب ثابت ثابتن چا ما پیدر آ میراسی چنی مادر ہم راس رسید ہم پیدر جاور آ درابت آیا بل میراث شمی مادر ہم بل اگر جنین مشی منی زہبی منی چوک بل بابا شاہد بیار شاہد منا نیست شی نام ادعا و نسب علب غیر شی بدون شاہد حنفی نزدی غیر موت موت بلی حتی اگر ہمی مادر بمیری حنفی نزدی کا یہ چوک چنر ارس نبا نبا بکل فهمت ہونا یہ محل تاشی ارس برسل نکم پرچک آئی ہنی دعوی نسب بدیگ دیگران کا نگی آئی نسب چیز ثابت نہیں ہوئی دا تحمیل النسب علی الغیر اور بدون شاہد ثابت نبی نبی خواب ہاں اگر منگوک اگر ہما مادرہ زویل فروز دگاہ اثبات دگر اشتدار موجود بمی مدی وشن دگر زویل فروز بیوی اور ہما میراسے برہنگ دگا پہ بھی ثابت ہیں یا اصابی بیوی ہمانی برہن چکر سرازی شما ہونتا اگر ہمیں مادر موت زویل فروز ندارا اصابات ندارا مال ہمیں بچیں و یہ بچی اقرار ہمچنے ناکسینی گرم امام ہونی پر فرمانی کنو کسی کنی اسنے گرم میراس با ہمشی روچ رجوع کرنے صاف صاف بائی نرسی جو وارث قرار بھی ہیں اور دیکھ اس کسی مادر میں دیگ یہ مذہب کہے بو حنف دربارے کہے ہم حنفی امام شافعی رحمت اللہ علیہ و بعضی دیگر آیان قائل ہم کہ وقتی کہ مادر مدعی موکشی منی چوک برابر ہیں کہ شاہد بیاری یا شاہد میاری ہمیں مادر ایواتی ادعای نسب کاف کافی ہیں اور بینے نروٹی آئی میرہ ثابت یہ معنی ہے کہ یعنی آمش گوا کہ من پدرہ مشروک بن اجدہ حمدانی بدون لکھ شاہدی و آدگری کہ حسن بہمی من مات ہے دعوی میرہ سی دات چنانچہ آوازان چمشی استدل استدلال کنا مشروک ہے امام ترمذی ہم حدیث ہمشی ہیں کہ در این موضوع حمیل ارثا کسی مسروق بن اجده حمدانی کسی چی کسی پتوه می مواف فقه می شافعی یعنی امام شافعی رحمت الله علی مذهب هم شید دیگ بازی هم مستهدین احل ظاهر و دیگ بازی هم نظری هم شید این خلاصه بوی این مسئله در این مورد ایش مسئله بیان کنی هم مقصودی همیشه ایمانیتا جورتی که ظاهر بکن در موضوع حمیلا چونکہ حنفیان شاہد لوٹا پانک ماں شاہد و آدگر نیسن میں دلیل ایش ایش ہی مسئلوں کی پیسلے و پتوائیں کوئی دان لیکن اصل مسئلہ ہم استطار ہیں مسئلہ و آخر دعوان سبحان